Muga! Michizo bongo Makuga, yuko singo sana Makuga. Ukimuna kutoka jinamia, sababu ya maisha inamchanganya. No time ago alizamia, na kwenda kusini mwa Afrika. Huko pia alitanua, sababu ya maisha liyafuma. Alikuwa maarufu sana, akajiona yeye ndo wina. Kujichanganya na wasichana, club zote za huko kujulikana. Wewe Makuga, wewe Makuga, ha hii dunia Makuga kuruma. Makosi ya Thumani alipofika South Africa, alikuwa na maisha bombai ya juu ya thamani tena yanayohitajika, magari na kubwa nyumba. Yeah.